राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 2 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा की प्राप्ति है, चाहे वो कर्मी हो वो चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्ति हो, वो नित्य प्राप्त वही प्राप्त करना है। कोई नया उद्योग करके प्राप्त करना नहीं है। संसार का कोई काम करता है तो करना पड़ता है और नया उद्योग होता है, परिश्रम होता है, उसलिए प्रयत्न करना पड़ता है। और ये तो अपने चीज स्वतः है, उसको केवल पहचाना, केवल जैसे भूल होती भूल मिटी, बस है ही हो गया। ये कोई बनावटी चीज नहीं है, कहीं बनानी पड़े, इतना वर्ष लगेगा, इतना दिन लगेगा बनाना है, वो तो है उसे कोई प्राप्त करना है। आप सदा मुक्त है, बंद में नहीं है। बंदा का तो बहम है, बहम बहम मिटा बस काम करेगा। सब जितने जीव है सब पर सब मनुष्य तो विशेषता से, और उसमें सत्संग आना तो बहुत विशेषता है। सत्संग आना तो बहुत विशेष है, सोलह चीज बड़ी है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, आप अब नशी है, अब तो है ही नहीं। अपने आप अंदाजी पढ़ने को स्वीकार करना, अपने को शरीर को स्वीकार कर लिया, ये गलती कर रही है, ये गलती बता रही है। शरीर तो आपके सामने बनता है ना, छोटे से थे बड़े हो गए, एकदम बदलते रहते हैं, बालक हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, मर गए, फिर जन्म हुए, ये एकदम बदलने वाला है। संसार मात्र बदलने वाला है और जीव मात्र नहीं बदलने वाला है, नहीं बदलने वाला है। उस बंदे में अब है, ये कोई करना पड़ेगा ऐसा नहीं है। देहांत का शुद्ध होगा फिर होगा, ये नहीं है। अंतर्गत कैसे ही हो, अभी चैतसी पापे व्या सर्वे व्या पाप के तम, संपूर्ण जितने पाप यौवन से अधिक पापी है, पाप के तम वो सब ज्ञान ज्ञान तृप्त। सपना मिटाने में देरी क्या लगती है, जाग गया सोने मिट गया, कोई परिश्रम सही पड़ता है कभी। और सपना मिटाना है, संसार को पैदा करना है, कुछ नहीं सपना मिटा जागती हुई जो है। आप सही नहीं है, आप भगवान का अंश है, शरीर प्रति अंश है। शरीर सब सूर्य सूक्ष्म का सब शरीर प्रति अंश, सब माँ बाप सब सब के सब साक्षात परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश है जीव विनाशी है, चेतन है, मन ऐसे है, ऐसा ही है। और है जैसे जानना है बस, अब स्वीकार कर रहे स्वीकार। एक बार सहज देश है श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर रहे मैं भगवान का हूँ। क्यों भगवान का आंसू आप ध्यान मार्ग में नित्य नित्य निरंतर रहने वाले आप शुद्ध शुद्ध शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त हो ध्यान में भी ऐसे है हो भक्ति में ऐसा है योग में भी ऐसे ही है स्वार्थ और अहंकार का त्याग करना है। स्वार्थ स्वार्थ नहीं है रुपया पैसा चीज इकट्ठी करनी है भोग भोगना है छोड़ दे मुक्त कर्मयोग बड़ा सुख मैं दूसरों को दूसरों सुख इसमें बहुत सरल सीधी बात है यू ही जो है जो स्वीकार करना बस खत्म है काम अपने चेतसी पापे भी सर्वे भी जितने पाप है सब से पाप के तमा बहुत पाप है ज्ञान भी नौकरी से आ जाएगा सब ना कहते ही तो बट आंखों नहीं बस खत्म इतनी बात है। इस वास्ते आप स्वीकार कर लो हम भगवान के हैं हम नित्य मुक्त है शुद्ध मुक्त मुक्त है नित्य मुक्त है वो मुक्त होना है बैम मिट गया बैम बैम मैं संसारी हूँ मैं शरीर हूँ शरीर क्यों बदलता है आप कहते हो मैं बाल था ऐसा करता हूँ जवानी में ऐसा करता था ऐसा करता हूँ तो बालक बड़ा जवानी अलग हुई ना बालक बड़ा अलग हुआ मैं पांच जवानी में बालक पर मैं खेलता था पेड़ पढ़ता था वो जवानी में कमाता था रुपये लगाते अब शक्ति भी कम हो गई तो शरीर तो सही है आप एक भी है बालपना में था वही आप हो सब कहते हो आप सब आप स्वयं कहते हो बालपन लगाते ऐसे पढ़ता था अब बढ़ाता हूँ खेलता था फिर पढ़ता वही मैं हूँ तो आप वो के हुई वैसे ही वैसे बालक बना जवानी रे बदली तो शरीर में बदली आप तो बदले नहीं शरीर अलग है आप अलग हो सूर शरीर अलग सूर शरीर अलग सूर शरीर से क्रिया होती है सूर से चिंतन होता है और काम से समाधि होती है तो चिंतन काम समाधि आप अलग अलग सीधी सीधी समाधि एक दफा आज स्वीकार भी लो बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अभी आज आज सुधरा आज भी अभी आज भी रात आधी रात तक है आज सुधरा आज भी अभी अभी सभी बीड़ी जन्माने की सुधे अभी आज हुए राम को नाम बस राम राम आप राम जी के हैं नहीं जानते तो है जानते तो है माने तो ही है न माने तो ही है आप स्वीकार करे तो ही है न करे तो ही है आप है तो भगवान के आप नित्य है सही है नित्य है अन्य शरीर में तो 84 लाख शरीर हुए कोई सही साथ में रहा नहीं इस साथ में रहे ही नहीं एक एक कदम लेके जाते हैं एक कदम कदम बिल्कुल जमीन दूर हो गई आप दूर हो गए ऐसे दूर हो गए क्यों ये स्वीकार कर ले काम बने नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है संसार प्राप्त है ही नहीं उसे त्याग करना जरा त्याग भूलो आप इतने बैठे हो बालक अभी नहीं कहते बालक हूँ राम ने छोड़ा छोड़ा नहीं छूट गया। ये तो छूट आप रहने वाले बाप सीधी सीधी सीधी बात एकदम सीधी बात है विश्वास से सीधी बात है स्वीकार करना अभ्यास करना नहीं है अभ्यास नहीं है स्वीकार करना नित्य नहीं आप ऐसे हैं ये तो प्रत्यक्ष है आप जन्मे के लिए आप जन्मे न मरते जन्म का मरता शरीर है अमर जी अमर सुखाया शरीर जन्मता है भूमा असर शाश्वत अमर सब ठोस है तो सर्वदा यह देह है पौधा गड़ा बनता बिगड़ता है सदा बढ़ता है बिगड़ता है आप इस जीवन में आप देखो कहाँ रहते थे कहाँ रहते कहाँ रहेगा आप यहाँ रहेगा गंगा नदी किनारा आ गए नहीं तो वही देश में रहते है तो बदलने वाला है सब बदलने वाला है आप नहीं बदलने वाले आप इस प्रकार से बदलने वाले नहीं और ज्ञान मार्ग में नित्य शुद्ध बुद्ध देते रहते योग मार्ग में कामना का त्याग अहंकार का त्याग अवत में से केवल स्वीकार हो गए स्वीकार करना और है अभ्यास करना और है अभ्यास बार बार करना पड़ेगा ये तो एक बार में स्वीकार कर देगा आपके गरीब छोरी ही आपकी है वही गरीबी बना दी और गोत्र बदल गया परिवार ही हो गए अब घर पर बैठी है भाई घर हो गए भाई ठाकुर जी पूरा तू कर दे ठाकुर बस घर का जन्म है तो तू शुद्ध है थारी गोदी नहीं खेलने वाली थे तो हो गया शुद्ध ऐश्वर्य की शुद्ध तो सोरी सुने ऐसे या भगवान ने हो गए बस माना ही है और क्या हुआ और मुझसे फर्क पड़ते ब्याह से पहले तोल लो ब्याह करते तोल लो तीर होते बैठ बट गया यहां चिंता बट गई मेरी बाहर ही चिंता बट गई सॉरी बड़ी हो गई अब वो चिंता हो रहे भाई आप गिर जाओगे बहन भाई लड़े तो भाई लड़े क्यों है आप घर जाने वाली है बहन भाई इधर पड़े तो समझाए भाई भाई नहीं लड़े भाई तो आप घर जाएगी बहन तो आप घर जाएगी यहाँ की थोड़ी है अब कौन सा घर पता नहीं है जो शरीर है जो तो आप गिर जाएगा भाई थाना है नहीं आप भाई जाओ जाएगा अपना है नहीं चलो पाक न समीरा पंच रथ नहीं है तुम शरीर पंच तुम चिंता ही मत करो इन्हें आपको समझ ही नहीं है रात दिन अमाश्य रात है सूर्य के साथ कहानी कहते हैं अंधेरे ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज ये मेरे को रह नहीं था तंग सूर्य बजे तक तंग क्यों करता है मैंने देखा ही नहीं कभी मारे जान पहचान ही नहीं है अंधेरे कैसा होता है मैंने क्या भाई पता ही नहीं ऐसे कैसा होता है लाओ साबुन लाओ बुला लो है जो आप सही है शरीर बदलता है आप रहते हो। ये बात पक्की एकदम अभिमान अभी अभी सुधरा भी आजाद अभी सुधर जाए डर के ब्याह में खर्चा भी लागे भोजन बढ़ाओ ये करो और गणित बढ़ाओ शिरोपुरी बना एक एक कही दूध की माने गोर के दो दो ज्ञानी एक एक कही दूध से उठा पे गोर के दो दो पापे एक एक कही दूध माने तो बहुत भाई तुम भक्तो भगवान नहीं बचे तुम योगी हो भगवान हमारे आप मानो तो है नहीं मानो तो ही है स्वीकार करो तो ही है न करो तो ही है आप तो भगवान है नित्य निर्विकार शरीर 84 लाख शरीर 84 लाख शब्द लग गया ये भी यही जगह जो मिलता है बिछुड़ता है मेरा अपना नहीं होता मिलता है बिछुड़ता है मिलता है वो अपना था अपने भगवान जो मिलते ही नहीं मिले हुए है ही बिछुड़ते है ही नहीं कभी नहीं बिछड़े भगवान ने कभी आपको छोड़ा ही नहीं छोड़ सकते ही नहीं सर्वसमर्थ है परंतु आपके छोड़ने में असमर्थ है छोड़ सकते नहीं अपने अपने स्वरूपों को छोड़े स्वप्न आता है आता है आप ऐसे ऐसे जागृत स्वप्न है ये बताते हैं क्या चिंता कोई खर्चा नहीं कोई बदलता नहीं कोई उद्योग करना नहीं कोई पसीना नहीं हो श्रीजी थे श्रीजी राजपूत मैंने करते होते बाहर छोड़ दिया श्रेणी ले गई श्रेणी दूध दिया है श्रेणी बच्चों के साथ खेलते दोनों आधे पैदा शरण चलते थे फिर आए मनुष्य अरे चेहरा आ गया ऐसा नहीं पाया श्री छोड़ को मौत हुआ मुर्दर देश छाने दूध भी हो छेने चार पे दूध पिला दी प्यार कर अपना कोई से आप साक्षात भगवान के पुत्र हैं सब पुत्रियां हैं भगवान भगवान की बेटी है सब भी ये भगवान बेटा है ये छोरा छोरी भगवान है सब ठाकुर जी ठाकुर जी परिवार है अब पैदा होता है ठाकुर जी को राम जी ने बड़े भाई है बड़े भाई पहले जमाने में पहले बड़े हुए पहले कृष्ण भगवान राम जी बड़े भाई आप भागवत माया है और शरीर समुद्र से हरे शरीर भगवान का शरीर है मेरे खून है छोटे छोटे कीड़े कीड़े है सड़ा कीड़े सब मेरे भगवान का शरीर साक्षात भगवान का शरीर खंगवायन से ज्योति सत्वारी सो ध्रुवादी सत समुद्र हरे शरीर हमें देव शरीर सब बुढ़े भाई हृदकिंच भूतम प्रमेद अन्य कर मांगवा भागत इत कृपा करो मान लो बड़े फायदे की बात है बहुत फायदे की बात है आप हो वैसे कोई बनाना नहीं है बनना नहीं है आनंद हो गया मालूम ए भगवान कृपा करते है ऐसा नहीं मिटे तो भगवान से प्रार्थना करो हृदय से रो कर प्रार्थना ये भय मिट जाएगा नित्य शुद्ध मुक्त जैसा नित्य संन्यासी और अद्वेष राग द्वेष राग द्वेष रहने में है नहीं कभी राग की तरंग आए कभी द्वेष आए काम है क्रोध है तरंग आए एक भगवान के है हम तो शुद्ध स्वरूप है भगवान के मम एव अंश ज्ञान मार्ग बहुत है भक्ति मार्ग एकदम सच्ची बात है सरल बात है आनंद स्वरूप है आनंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप हरदम मौज में रहे मन और बड़े सत्संग मिल गया नहीं आनंद हो गया हमारा ये सत्संग मिला है ये भगवान बुलाते हैं सत्संग वेदी है ना ये सत्संग भगवान बुलावे श्रीपाद आ जाए बहुत याद फेंक है अरे बुलावे माँ बाप है अच्छा आ जाए मत करो इस संसार में सुख और दुख है क्यों पसी आ जाए खूब आनंद है मस्ती में रहो मौज में एकदम सत्संग मिल गए बड़ी विशिष्ट बात है अपने चर्चा करते हैं ना भगवान राजी होते हैं ठीक मैं छोरा है भगवान छोरा है तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्वभौम देव देव पायो नहीं मैं तो राम रतन न पायो हरदम बोल मिट्टी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कौन बने